اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله العالمين. الله سبحانه وتعالى gives us توفيق. असांखे तौफ़ीक़ ॾींदो रब पाक. ऐं दिलि में चवां पियो सिंधी में थो ॻाल्हायां, पोइ अंग्रेज़ी मां निकिरियो वञे मुल्क में रहिया पियो. अलहमदिल्ला सो मूं सोचियो न सुभाणे लॾी असरा सूरत बनी साहिल जेका आहे त सिंधीअ में पंहिंजो ऐं पढ़ाइण जी कोशिशि करियां, हुनजो तर्जुमो सिंधी जी कोशिशि कयां. इनशा बना तक़बल मिन कनि तस्मील अलीम वठ भले ई ना इन कनि तवाबुर रहीम हसबी अलाह अलाए तवकल रबीम रब शरली सदरी यसरली आमरी वहलानी यफ़क़ू कौली. हाणे पहिरीं सूरत आहे बनी साहिल जेका आहे सा 111 आयतूं आहिनि, 111. ऐं उनखां पोइ जेका सूरत ईंदी पंहिंजो सूरत कहफ़, उहे सूरत कहफ़ ऐं सूरत बनी साहिल, ही ॿई भेनरूं पाण में भेनर सॻियूं भेनरूं. मतिलबु हिन जो मज़मून जेको आहे हिक ॿिए सां लॻे थो अहिड़े नमूने सां जो ॻाल्हियूं हिन जूं हुन में हुन जूं हिक ॿिए सां मिलनि थियूं. हालांकि हिननि जो जेको नज़ूल जो शान आहे, नज़ूल जो वक़्तु आहे, सो मुख़्तलिफ़ आहे, मुख़्तलिफ़ ज़माननि में नाज़िल थियूं आहिनि. पर इहो ऐं हिन जो वरी शुरू जेको बनी साहिल इन खां अॻु में सूरत नहल, उनजो नज़ूल पोइ ज़माने में, पर बनी नहल जेका सूरत उन खां मिले थी वरी हिन सां, त छो जो नहल जे आख़िर में अलाह ताला फ़रमायो त मतिलबु हलाल ऐं हराम जी हीअ ॻाल्हियूं, पोइ बनी साहिल हीअं कयो अहिड़े नमूने सां. पोइ वरी आख़िर में हज़रत इब्राहिम अलाम जेको आहे सो अहिड़ो नमूनो हुयो ऐं हुनजी अहिड़ी अहमियत आहे. ऐं पंहिंजो इहो सूरत नहल में फ़रमाई, हाणे छो जो बनी साहिल जो बि ज़िक्र थियो आहे, हाणे हीअ सूरत ई हिन नालो ई आहे बनी साहिल. अलाह सलाहु पर ॿिया हिच न बनी साहिल कोन था रखूं, भला उहो इसरा था रखूं, इसरा बि आहे. इन करे शुरू में हिनजो सूरत जेकी जेका आयत आहे सा हिकिड़ी आयत इसरा जी, इसरा यानी रसूल सलाहु जो वञणु पंहिंजे मस्जिद हराम खां मके में ऐं मस्जिद अक्सा जेका यरूशलम में अलाई में जेका आहे ओसि ताईं वञणु. ऐं इहो जेको वाक़ियो, ॿियो वाक़ियो आहे महराज जो. हाणे महराज जो वाक़ियो कुझु हिते ॻाल्हियूं आहिनि, कुझु सूरत नज़्म में आहिनि, पोइ महराज जूं ॻाल्हियूं पोइ अहिड़े नमूने सां आहिनि. पर हिन सूरत में अलाह ताला ज़िक्र कयो महराज जो. पर आउं महराज जी हीअं तफ़सील सां को ज़िक्र कोन कंदुसि इनशाला, पर अॻो हीअ जेको पहिरीं आयत आहे सा महराज जे मुतल आहे. वरी आख़िर में के आयतूं आहिनि त रुया जेको असां फलाणो हुन हीअ ॻाल्हि आहे, हीअ ॻाल्हि आहे, अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि, पोइ उन्हनि जो कंदासूं. पर आउं चाहियां थो त हिन वक़्तु हीअ सूरत सॼी छोजो महराज जो ज़िक्र इनशा आमिनी पंहिंजो ॿियनि हंधनि ते कंदासूं ऐं ॿियनि बि कयो आहे या इहो घणो ज़िक्र आहे. पर सिर्फ़ु हिते आयत पहिरीं जेका आहे सा इहो उनजो तर्जुमो कंदो, उहा आयत आहे इसरा जे मुतलिक़, यानी रसूल सलाहु जो वञणु महराज ते. हीअ वॾी ॻाल्हि आहे ऐं तमामु वॾी अहम ॻाल्हि आहे. ऐं असीं अर्ज़ु था करियूं त हीअं के माण्हू आहिनि जेके नथा चाहिनि त इसरा जी ॻाल्हि कनि, छो जो हुननि खे शर्म थो अचे, लज थी थिए त माण्हू अलाए छा सम्झंदा त हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे, मतिलबु त हीअ चिरिया थिया आहिनि, भूख आहिनि, छा आहिनि, कीअं ॻाल्हि आहे, जो हीअ पंहिंजो महराज वेठा कनि पंहिंजो हीअ ॻाल्हि सो इसरा वेठा कनि. हाणे घणा माण्हू जेके रोकीनि था मस्जिदनि में, चवनि था हीअ ॻाल्हि न करियो, बसि हीअ ॻाल्हि न करियो. सॼो महीनो जेको महराज जो आहे, पंहिंजो रजब जो महीनो, उहो इन में विञाइनि था त ज़िक्र जेको आहे सो महराज जो न थिए, बसि हीअ ख़तमु ॻाल्हि आहे, हीअ ॻाल्हि हीअं आहे, बसि हीअ ॻाल्हि हिकिड़ो ॾींहुं हुयो, बसि उहो वियो हलियो, हाणे बसि ख़तमु आहे ॻाल्हि. पाण अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि जेका सा तमामु हिकिड़ी रदी ॻाल्हि आहे. इन करे जो रसूल सलाहु जो जेको मलकूत समावात जो ॾिसणु जेको आहे उहो तमामु अहम आहे. ऐं सभिनी अंबियान अलैहिम सलाम खे अलाह ताला मलकूत समावात ॾेखारियो, यानी पंहिंजी ख़ज़ाना ॾेखारियईं, पंहिंजो जेके थियणु थींदी जी ॻाल्हि जेका सा ॾेखारियईं, तॾहिं हुननि खे यकीन थियो त हाणे मूंखे यकीन ई कोन्हे त को पैदा थींदासीं, ईअं थींदासीं, जन आहे जन्नत आहे, असीं मिड़ी पिया हलूं छो जो ॼावा आहियूं मुस्लमाननि जे घर में, इन करे मिड़ी पिया चऊं, हा असीं मुस्लमान आहियूं, मिड़ी पिया नमाज़ूं पढ़ूं छो जो ॿिया माइट मिट असांजा पिया पढ़नि, न पढ़ंदासीं दर काॾींदा, घर मां कढी छॾींदा, मानी कोन खाराईंदा, इन करे पिया मिड़ी मिड़ी जॾहिं वसबो त नमाज़ूं पढ़ूं, पर हाणे मतिलबु दिलि खां माण्हू निमाज़ पढ़े, जेको महिराज जेका आहे निमाज़ ई सवादु असांखे हासिलु कोन्हे, अल्ला ताला हासिलु कराए इनशा अलाह अलामी तव्हांखे मूंखे सभिनी खे पर मां ॻाल्हि हाणे थो करियां, पंज मिंट बि हलिया. सुभान लज़ी असरा, बेशक पाक आहे उहो सुभान, माना त हर ॻाल्हि खां मुबर्रा, हर ॻाल्हि खां मुनज़्ज़ा आहे, पाक आहे अलाह ताला, सुभान सुभान मतिलबु त ग्लोरीफाइड, हुनजो को ऐब हुन में कोन्हे, का ॻाल्हि कोन्हे, जेको उहो जेको आहे ख़ुदा पाण सुभान आहे. सुभान अलज़ी उहो उनजो हुनजी तारीफ़, हुनजो हक़, हुनजी ग्लोरीफिकेशन, हुनजी साराह कजे, उनजी जेको अलज़ी असरा बि अब्दी पंहिंजे बाने खे खणी वियो, मतिलबु त ॾेखारियईं वञी हथ खां वठी जीअं ॾेखारिजे ॿार खे, बाबा हीअ ॻाल्हि हीअं ॻाल्हि हीअ हीअं ॻाल्हि, उहे जीअं खणी वियो आहे पाण हुन सां ॼण शरीक आहे सॼे सफ़र. सुभान अलज़ी असरा बि अब्दी जंहिं सैर करायो, जेको न सैर करायईं पंहिंजे हथ सां ॼण बे अब्दी पंहिंजे बाने खे, लैलम मिनल मस्जिद अल हराम, उन राति जो जंहिंमें हाणे राति जो वरी मिनत मुफ़सर घणी ॻाल्हियूं कनि था त लैल बि कीअं वरी असरा जी ॻाल्हि थींदी राति जो आहे, इन करे इहो छो मुक़ररु इस्तेमालु थियो लफ़्ज़ु तकरार छाला थियो, उन मानाऊं कढनि था वरी मतिलबु सुहिणियूं मानाऊं मुक़र मुफ़सरीन वटि आहिनि, पोइ हाणे उनमें असीं कोन था वञूं, न को मूंखे यादि थियूं थियनि. इन करे अब्दी लैल मिनल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम जेका काबतुल्लाह में आहे, जेका काबे में जेका मके में आहे, उतां ई खणी इलल मस्जिद अल अक्सल लज़ी बौरखना हौलहू, उन मस्जिद ॾांहुं असीं खणी वियासीं जेका जंहिंखे असां बरक़त वारो कयो, जंहिंजो हॉल जंहिंजो चौधारी गिरदो पस परत गिरदाई छा चइबो आहे गिरदो नवा, उनजो ओॾो पासो ओड़ो पासो हेॾां होॾां जंहिं चारि पासा जेके आहिनि जिन चइनी पासनि खां उनखे असां बरक़त वारो कयो आहे, यानी सीरिया शाम जेको आहे अलाह ताला उनखे बरक़त वारो कयो आहे, पर हींअर अलाह ताला पंहिंजी रहमत फरमाए त हुते तमामु वॾो हिकिड़ो ज़ुल्म पियो हले ऐं माण्हुनि जो कतलो गारतगरी पई हले, ऐं इहा हले पई बसि पई हले पंहिंजो पई अला केसि ताईं रहंदी रपा पंहिंजो रहमत फरमाए. त बरक़त वारी जॻह आहे उते माण्हू एॾो फसाद था कनि, अलाह ताला खे पसंदि कोन्हे, पर हाणे छा करे. मस्जिद अक्सर लदी बारखना हौल हू ले नूरीअ, सबबु कहिड़ो आहे, छा ला असांखे ॾेखारियो सारा इसरा मेराज जो कयोसीं असां, ले नूरीअ हू मेन आया थिए न, त असीं पंहिंजूं आयतूं, असीं पंहिंजूं निशानियूं, असां पंहिंजा मौजज़ा ॾेखारियूं पंहिंजे बाने खे, बानो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम, ले नूरीअ हू मेन आया थिए न, इन हू समी उलीम, बेशक रब पाक जेको आहे सो ॿुधण वारो आहे, समी आहे ऐं बसीर आहे, ॾिसण वारो आहे, ॾिसे बि थो ॿुधे बि थो. पोइ हाणे इहा हिकिड़ी आयत आहे हिते पंहिंजो, हिनजो नालो ई आहे इसरा सूरत. हाणे इन मंझी पोइ वरी हदीसूं अचनि थियूं, पोइ हदीसूं जेके आहिनि असां अर्ज़ु कयोसीं त 46 आहिनि, 45 आहिनि, केतिरियूं पंहिंजो 50 आहिनि की वधीक आहिनि, पाण उनजो कुशहरी जेको आहे सो किताबु पूरो लिखियो आहे महराज ते, हुन में त हेतिरियूं, पोइ इब्न कसीर जेको आहे सो चवे थो पंहिंजो 25 असाबनि खां रिवायतूं आहिनि, ऐं कुशहरी जेको आहे ॿियनि जूं रिवायतूं रखियूं आहिनि 31 खां आहिनि या 46 खां आहिनि, यानी पंहिंजे असाबनि सगुरनि वटां रिवायतूं जेके आहिनि से इन महराज ऐं इसरा जे मुतालिक़ एतिरियूं आयतूं आहिनि, एतिरियूं हदीसूं आहिनि ऐं एतिरियूं रिवायतूं आहिनि एतिरनि असाबनि खां आहिनि. त हिकिड़ी तमामु वॾी अहम ॻाल्हि आहे, या अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे जंहिंखे छॾे ॾिजे ऐं जंहिं तां हथु खणिजे, जंहिंखां लॼु थिए जंहिंजी ॻाल्हि करण त हिनखे तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे, ऐं मूंखे वरी कजे इनशा अलाह अलामीन, पर माण्हू कंदा. हाणे असीं हलूं था अॻिते ॿी आयत ते, छो जो हीउ सूरत जो नालो बनी इसराईल आहे, त बनी इसराईल जो तफ़सील हिन में घणो आहे, ऐं बनी इसराईल जो तौरात में जेके ॻाल्हियूं आहिनि, मतिलबु 10 कमांडमेंट्स जंहिंखे था चवनि कलमात, कलमात जेके हिब्रू में बि चवनि कलमात, कलमात आहिनि उहे, कलमात कहिड़ा आहिनि, वञो उहो ईंदा उहो असीं पढ़ंदासीं इनशा अलामी उहे कलमा थींदा ऐं पंहिंजो पर हीअ सॼी सूरत ॼण हज़रत तौरात सां वास्तो आहे हिनजो यानी तौरात जो नमल बदल आहे सॼी ॻाल्हि हिते तौरात जी हिन सूरत में थियल आहे ॿियनि हंधि बि पर हिन में आहे इनशा अलामी ऐं हिते हज़रत मूसा ॿी आयत खां वठी हज़रत मूसा जो ज़िक्र ऐं उनजे क़ौम जो ज़िक्र ऐं उनजे क़ौम जे मुतालिक़ इहो त असां तव्हांखे अॻु में ई चयो त हीअ फसाद कंदव धरती ते ऐं मर थियनि मर ते ई माना आहे ॿ भर ॿ दफ़ा पर ॿ इन माना में पंहिंजो इस्तेमालु थो कजे त केतिरा ई दफ़ा कपल ऑफ टाइम्स मीन्स मेनी टाइम्स हाणे फसाद हिननि जो हले पियो हींअर बि जेको फसाद कयो अथऊं जो 70 सालनि खां हिते फसाद हले पियो पंहिंजे फलस्तीन ते कब्ज़ो कयो वेठा आहिनि ऐं फलस्तीन जे माण्हुनि खे उहे क्रिश्चन आहिनि या मुस्लमान आहिनि उन्हनि सां एॾो ज़ुल्म हिननि ज़ुल्म जो वर्ताउ हिननि रखियो आहे ऐं रब पाक ॾिसे पियो हिननि खे रस्सी डिघी ॾींदसि उनजी ॻाल्हि हींअर फौरन ईंदी पंहिंजो अॻिते आयत अचे थी इनशा अलामी उनखे असीं पढ़ंदासूं पर मूसा अल इस्लाम जो ज़िक्र बि आयत खां वठी शुरू थी वियो हुयो इन माना में वातैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल बनी इसराइल असां किताब ॾिनोसूं हाणे तौरात जो लफ़्ज़ कोन्हे पर हिते किताब आहे ॿिए हंधि ज़िक्र आहे ॿियनि नालनि सां तौरात जो ज़िक्र आहे तौरात जो ज़िक्र क़ुर में तमामु सुहिणनि लफ़्ज़नि में आहे त हीअ हुदा आहे नूर आहे ऐं पंहिंजो हीअ रहमत आहे तुंहिंजो तौरात जेको आहे पर तौरात ते जेको हलंदो कोन त पोइ उनजो नाफ़िज़ जीअं तव्हां कॉन्स्टिट्यूशन ठाहियो था पोइ नथो केरु हले बसि पोइ उनखे चवंदा हीउ बदिलायो हिनखे वरी ॿियो था ठाहियूं हीअ था ठाहियूं हू था ठाहियूं त पोइ हिननि ते जेको लथो तौरात हुननि खे हिन मञियो कोन पोइ वरी इंजील आयो पोइ वरी उनखे बि उन ते हलिया कोन पोइ अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो त जेकॾहिं तौरात जे मुताबिक़ तव्हीं हुकुम नथा करियो त लस्तुम अलाह शइ आहिनि तव्हां कंहिं शइ ते न आहियो पोइ उन ते उन जे मुताबिक़ करियो त असीं उनखे मञींदासूं पर तव्हीं उन ते नथा हलो त पोइ हिन क़ुर ते तव्हांखे हलणो आहे पर हिन क़ुर ते नथा हलो पोइ हीअ वेस्ट वारा जेके आहिनि चवंदा न हाणे इहे जेके शरीयतूं वरीतूं आहिनि उहे ख़तमु आहिनि असांजो जेको आहे सो काफ़रानो नमूनो जेको आहे सो हलंदो असीं जेके आहियूं सेक्युलरिस्ट आहियूं माना असीं कंहिं शरीयत खे नथा मञूं न को मूसा अल इस्लाम जी शरीयत न को ईसा अल इस्लाम जी शरीयत न को मोहम्मद मुसवा शरीयत न को अवस्था जी शरीयत न को वेदा जी शरीयत कंहिं शरीयत ते नथा हलूं पोइ नथा हलो त न हलो असीं अलहमदिल्ला हलंदासूं इनशा अलाह आमनी तव्हांजो जेको मुक़ाबिलो त हीअं अचो था मुल्कनि ते ऐं इन ख़्याल में माण्हुनि ते हमला था करियो माण्हुनि ते इनवेट था करियो माण्हुनि खे क़तल था करियो मैसाकर था करियो अलाए छा छा था करियो असां अलहमदिल्ला उन ते सब्र कंदासूं या तव्हांजो मुदाफ़त कंदासूं पर हीअ ॻाल्हि हलंदी वरो करे हल मुजरिमून वरो करे हल मुफ़सिदून इहे ज़रूरु अलाह दीन कुल ई हीअ दीन जेको आहे सभिनी दीननि ते छाइबो ऐं क़यामत ताईं हीअ दीन रहंदो इनशा अलाह आमनी ऐं हिनजो क़ानून जेको आहे सो मनसूख न थींदो इनशा अलाह इहा ॻाल्हि आहे हू क़ानून मनसूख इन माना में थी आहे जो उन ते जिन ते नाज़िल थी उहे उन ते हलनि था उन रिजेक्ट करे छॾियो आहे ॾिसो पंहिंजी अखियुनि सां हींअर जेको आहे आयरलैंड जेको आहे सो क़ानून पंहिंजो वोट करे ऐं सभिनी 65% माण्हू जेको आहे ॾिसो चयो आहे बसि असीं मर्द मर्दनि सां शादियूं कंदासीं बाक़ी शादियूं कंदासीं ईअं न त हीअ ज़नाकारी कंदासूं पर न शादी ज़नाकारी त असांखे इजाज़त ॾेई छॾी आहे टे पंहिंजो 1953 खां वठी या फलाणे साल खां वठी पर हाणे असीं शादियूं कंदासूं ऐं बि चर्च में कंदासीं वञी ॿिए हंधि बि धूड़ न पाईंदासूं या धूड़ वञी चर्च में पाईंदासूं पोइ असीं त परे थियो माना मस्जिद खां मस्जिद ते वेझो ईंदो पादर हणंदासूं बाक़ी असीं पाण जेके निकाह पंहिंजो कंदा आहियूं घणो करे मस्जिद खां ॿाहिरि कंदा आहियूं मस्जिद सां हिनजो वास्तो न आहे चर्च सां हिन निकाह जो वास्तो न आहे पर निकाह खां सवाइ ॻाल्हि न आहे निकाह मर्द ऐं औरत जो थींदो निकाह मर्द ऐं मर्द जो न थींदो ज़ाल ऐं ज़ाल जो निकाह न थींदो न को चर्च में थींदो न को मस्जिद में थींदो असां वटि इहा रद मरदूद आहे ॻाल्हि या असां रद कई आहे इनशा अलाह आमीन ऐं असां हीअ जेके बि ॿियूं क़ौमूं आहिनि हिंदू आहे उहो हिनखे रद थो करे हू जेके वेठा आहिनि यूक्रेन ऐं रूस वारा उहे हिनखे रद था कनि चीनी जेके आहिनि से हिनखे रद कंदा जापानी जेके आहिनि से हिनखे रद था कनि हीअ उहो यूरोपियन जो मथो ख़राबु हीअ जेको एंग्लो सेक्सन जेके हीअ जेके पाण खे क्रिस्तान था सॾाइनि पाण खे यहूदी था सॾाइनि छो जो यहूदीअ खां पोइ जेको आहे सो सेक्युलरिज़म आहे बसि अलाह कोन आहे आख़िरत कोन आहे आख़िरत कोन आहे अलाह कोन आहे त पोइ बसि सॼी ॻाल्हि ख़तमु आहे पोइ इहा ॻाल्हि हिन ईअं रखी आहे पोइ हाणे अलाह ताला इनशा अलाह भला अमनी पंहिंजे दीन खे रखंदो क़ाइमु ऐं क़यामत ताईं इहो क़ाइमु रहंदो ईअं पाण अॻिते हलूं था। वा तैना मूसल किताब वजअलना हो होदन ले बनी इसराइल, उन किताब खे तौरात लफ़्ज़ हिते न आहे इस्तेमालु थियल, ॿियनि हंधनि ते आहे, ले बनी इसराइल, बनी इसराइल जे लाइ हिदायत हो, अल्ला तत्तख़ज़ू मिन दूनी वकीला, त हरगिज़ ख़बरदार, हरगिज़ मूंखां सवाइ कंहिंखे वकील न बनाइजो, मूंखां सवाइ कंहिंखे अलाह न बनाइजो, मूंखां सवाइ कंहिंजी पूॼा न कजो, मूंखां सवाइ इहो अलाह ताला जो हुकुम हो बनी इसराइल खे। बनी इसराइल अलहमदिल्ला उन मज़ रहिया के साबित कदम के घणा जेके आहिनि से वठी पंहिंजे ढगे खां वठी वेठा पूॼा कनि ऐं पूॼा कनि, पोइ इन करे पिया हिननि वटि पैगंबर आया, पे हिननि खे वार्निंगूं कयूं, हिननि जा टेंपल पे ॾठा ऐं पे ठहिया, पे ॾिठा ऐं ठहिया, पोइ इहो ॻाल्हि पे हली, पर पोइ त बि साबित क़दम रहण वारा बि हुआ ऐं अलहमदिल्ला केतिरा ई हुआ जेके साबित क़दम रहिया। अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ हुन जी शाहिदी ॾिनी आहे, मिन हमुल मोमिन वाक्सर हमुल फासकुन मिन हमुल मोहतदीन, हिननि मां के आहिनि जेके हिदायत ते आहिनि, के आहिनि जेके हिन जा मोमिन आहिनि, बिलीवर आहिनि। पोइ जॾहिं क़ुर शरीफ़ लथो त हुन मुंहिंजा केतिरा मोमिन जेके आहे, हीउ सॼो शाम जो मुल्क जेको सो इराक जो मुल्क, हीउ सॼो मुल्क जेको छा चइबो आहे मिस्र ऐं कनान, हीउ जेको छल आहे यकदमि हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला जे ज़माने में मुस्लमान थी हलिया, हज़रत उस्मान जे ज़माने में मुस्लमान छल आहे, हुन मुदाफ़ियत न कई। घणा ई जेके से हुते माण्हुनि जी जेके ईसाई हुआ, जेके यहूदी हुआ, उन्हनि क़बूलु कयो, छो जो हुननि ॾिठो पंहिंजे किताबनि में त हीअ किताब में जेको क़ुर ईंदो, हीउ जेको आख़िरी पैगंबर आहे, हुनजो दीन सही आहे। हुननि अख़्तियार कयो पे के रहिया जेके से यहूदी बि रहिया, के रहिया नसारा बि रहिया, उहे जेके आहिनि फितना वेठा कनि अञा ताईं। पोइ इहा ॻाल्हि हले पई अलहमदिल्ला अलाह। पोइ चए आतैना मूसल किताब बनी इसराइल अलाह तत्तख़ज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह, तई उहे आयो जेके नूह अलाम जे हुन पोयनि मज़ा जेके जेके हुनजे कश्ती में वेठा हुननि जे पोयरनि मज़ा तव्हीं आयो। ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह, जिनखे असां ॿेड़ीअ ते चाढ़े ऐं पंहिंजो पार कयोसीं, उन्हनि जे औलाद मञा आयो, हुनजे ज़ुर्रियत मञा आयो, ज़ुर्रियत माना ॿिज, हुनजो हुनजे ॿिज मञा आयो, हुनजो सीड मञा आयो, ज़ुर्रियत। अलाहुम सल्लल्लाह इन्नहु कान अब्दन शकूरा, बेशक बेशक जेको हज़रत नूह अलैहि सलाम हो सो शाकिर बानू, शुक्र करण वारो बानू हो। इहा वॾी तारीफ़ आहे हज़रत नूह अलैहि सलाम जी, ऐं सब्र वारो बि हुयो जो 950 साल हुननि जे मुसीबत, हुनजे इनकार खे सब्र सां बर्दाश्त कयईं, साबिर बि हुयो। ऐं हज़रत मूसा अलैहि सलाम बि वॾो सब्र वारो हुयो, जो हिननि खे त वञी करे साबिरन शकूर ऐं नौकान अब्दन शकूरा। हिते हज़रत नूह अलैहि सलाम ॾांहुं इशारो आहे, पर इहा ॻाल्हि सभु ॻाल्हि सभिनि अंबियान अलैहि सलाम सां लॻे थी। कुल्लु मिन साबिरीन जो लफ़्ज़ जेको अचे थो पंहिंजो ॿियनि सूरतनि ते, हुनजो माना सभु अंबिया अलैहि सलाम सब्र वारा हुआ। हज़रत इस्माईल अलाम सब्र वारो हो, हज़रत याक़ूब अलाम सब्र वारो हो, हज़रत मोहम्मद मुसवा सब्र वारो हुयो, हज़रत अयूब अलाम सब्र वारो हो, त शुक्र वारा हो, आतेना दाऊद, दाऊद ऐं सुलेमान अलैहि सलाम साबिरीन हुआ, शाकिरीन हुआ। त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं सभु ॻाल्हियूं इहे हलनि थियूं। हाणे हिते ॻाल्हि करे अल्लाह ताला त कदैना अला बनी इसराइल, ऐं बनी इसराइल ते असां कदा कयोसीं, कदा कयो हुकुम कयोसीं, ऑडेन कयोसीं, हीअ ॼण हुननि खे किताब में लिखी छॾियोसीं, अला बनी इसराइल फिल किताब फिल अर्ज़ मर्रतैन, त तई ॿ भेरा ज़रूरु, ल ल माना ज़रूरु बेशक, लतुफ़सिदुन फिल अर्ज़ मर्रतैन, धरतीअ ते ॿ दफ़ा ताईं फसाद कंदो आहे। मर्रतैन जी माना ज़रूरी न त ॿ दफ़ा कंदो पोइ हुन खां पोइ हमेशह बसि सोणा सुठा रहंदा न, मर मर बार बार बार बार कंदो हुओ। पर रसूल सलाह सां अॻु में ॿ दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हिकिड़ो जेको टेंपल ठाहियो, जेको ठाहियईं जेको बि इबादत गाह, उनखे अची नबूहत नसर जेको आहे ॾाठो, छो जा ठाहीं अलाह ताला जो घर न हो छा, पर छो जो हुन अलाह ताला जे कामनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई, ऐं अंबियान अलैहि इस्लाम जेके हुन ज़माने जा हुआ उन हुनखे वार्निंग ॾिनी, वार्निंग ॾिनी, ईसाया यरमया फलाण फलाण घणेई आहिनि जिन हुनखे वार्निंग ॾिनी त ईअं न करियो, ईअं न करियो जीअं कयो था पिया, हेॾा ज़ुल्म, हेॾियूं बदमाशूं, ख़िलाफ़ वर्ज़ियूं, हीअ ॿियनि जी परवरिश परस्तश, ही हू इहे न करियो, पर हू न थिए मुड़िया। पोइ वरी हुननि जो टेंपल पहिरियों दफ़ो ॾिठो, वरी कुरोश कबीर हुननि खे चयो त हाणे तव्हां आज़ादु आहियो, तव्हां वञो, हिन खे वठी विया पकिड़े वञी बेबीलोन में बंदि कयऊं 70 साल 90 साल, पर त घणो केतिरो वक़्तु उते जेको बंदि हुआ ई क़ैदी हुआ पंहिंजो. पोइ हुन आज़ादु कयनि पंहिंजे कुरोश कबीर जेको ईरान जो बादशाह आहे, कई ख़ुसरो जंहिंखे थो चइजे. पोइ उन विया पोइ उन ज़माने में वरी वञी ॿीहर ठाहियऊं, वरी उहो जेको आहे सो पंहिंजो विच में ठहियो ॾिठो, हीउ थियो हू थियो, पर सतरि ईस्वी सन में जेको आहे सो वरी रोमन्स जेको आहे सो इहो ॾाठो मुंहिंजो आख़िरी टेंपल जेको हो सो इहो मर ते इन हिसाब में त ॿ दफ़ा थी वियो, पर अलाह ताला हिते फरमाए थो त इन तुदू जेकॾहिं उदतुम उदना तव्हां वरी कंदव त वरी असीं कंदासूं. त ॿिए हंधि अलाह ताला क़ुरान शइ त हा क़यामत ताईं हिननि ते असीं अहिड़ा माण्हू मुसलत कंदासूं जेके हिननि खे अज़ाब ॾींदा रहंदा. इन करे क़ुर शरीफ़ में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते इहे ॻाल्हियूं आहिनि. पर हाणे हिते हीअ आयत पढ़ूं था, लतुफ़सिदन नफ़िल अर्द मर्रत आहिनि, तव्हां फ़साद कंदव धरती ते ॿ दफ़ा, वला तालुन उलूवन कबीर आहे, तव्हां वॾी वॾाई कंदव, वॾो तकबुरु कंदव, वॾो हठ कंदव, जीअं हींअर नितन बिन बिनजमिन नितन याहू, हिन खां अॻु में ई शहरोन, हिन खां अॻु में ई बिन गोरियन, हीअ जेके बि हिते गुज़री विया 70 साल खां हिते जेको वलन उलूवन कबीर आहे, वॾी वॾाई कयूं, वॾो हठ, वॾो तकबुरु कयूं. इन खां अॻु में बि अहिड़ा ई हुआ. जॾहिं बि हिननि खे पावर ऐं अथॉरिटी मिले थी, हीअ अहिड़े नमूने सां, बाक़ी जॾहिं वरी त पोइ वरी रिढ थी वेहनि था बसि ईअं, सुस्त थी वेहनि था बसि ईअं, पर जॾहिं हिननि खे अचे थो हथ में ॻाल्हि, तॾहिं थी ज़ुल्म जब इन अलाह ताला ॿिए हंधि फरमायो त इन बतशतुम जब्बार इन ॿियनि क़ौम जे लाइ त जब्बार थी ऐं हुकूमत कनि था तमामु जब्बार, इन बतशतुम जब्बार इन. हीअ हींअर जेको हाल जेको फ़लस्तीन में थिए पियो ऐं सॼी जेको दुनिया में इस्लामी दुनिया में जेको हीअ ज़ुल्म पियो थिए, इहो सम्झो हिननि माण्हुनि जे करे आहे. शहरोन ऐं पंहिंजे हिननि जे हिनखे सपोर्ट करण वारा जेके अमेरिका वारा, हिनखे सपोर्ट करण वारा जेके लंडन वारा, हिनखे सपोर्ट करण वारा कैनेडा वारा, हिनखे सपोर्ट करण वारा ऑस्ट्रेलिया वारा, हीअ जेके ज़ालिम हिननि खे साथ था ॾियनि, हिननि खे अकुल फाम हिननि खे कोन्हे, हिनखे दरक कोन्हे. अलाह ताला जो हुकुम ईअं न आहे त साईं ज़ुल्म धरती ते कयो एतिरो. لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَدِي وَدَ وَدَائِي وَدِي هَتْ هَدُو هَدْ هَدُو تَكَبُّر سَرْكَشِي عُلُوًّا كَبِيرًا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ضرورت ہاں وَدِي سَرْكَشِي وَدِي كَنْدَو فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ इबादलना उली बसन शरीदन. पोइ पहिरीं वाइदो जेको हुयो इहो असां तौरात में लिखी छॾियो त तव्हां तौरात में हुयो, मूं पाण पढ़ियो आहे, त तव्हां जॾहिं मुंहिंजो हुकुम न मञींदो, डिसओबे कंदो, त आउं तव्हांखे अहिड़ो माण्हू मोकिलींदुसि जेको तव्हांखे अहिड़ो कंदो, अहिड़ो कंदो. पोइ थियो नेठि, पोइ हाणे इहो जेको आहे सो नबुखत नसर जेको बेबीलोन जो बादशाह हो. पर इन खां अॻु में बादशाह जेका टुटी सो हुते असैरिया, हीअ जेको मुसल आहे हींअर उते जा बादशाह आया, सो किंगडम जेका सुलेमान इस्लाम जी बादशाह जेका ॿिनि हिसनि में विराइजी वई, मथे नॉर्थन जेको शिमाली इलाइक़ो जेको उत्तरियों इलाइक़ो जेको हुयो उहो हज़रत बिनजामीन जे औलाद मथां ऐं हज़रत यूसुफ़ अलाम जे औलाद मथां उहे हुकूमत कंदा हुआ मथे, उहो उन्हनि जी खसिजी वई हली बादशाहत, चयो उन्हनि वॾो ज़ुल्म कयो. पोइ हुननि जे अॻु में पहिरीं खसिजी वई, पोइ हुनखे असेरिया वारा आहे जेके मूसल वारा बादशाह हुया, मुनी भई ॻोठ वारा, उहे आया खणी हुनखे पादर ऐं हुनखे ख़तमु करे बादशाही हुनखे कब्ज़ो करे वेही रहिया. हुन खां पोइ वरी हेठियां जेके रहिया अञा बि को 100 साल खनि को केतिरो नंढी मतिलबु की कमज़ोर हुकूमत, पोइ हुननि ते कॾहिं पंहिंजो मिस्र वारा थी आया, कॾहिं वरी नबुहत नसर आख़िर में आयो पंहिंजो बेबीलोन मथां, उन हुनजो टेंपल बि ॾाहे छॾियो जो जेको ठाहियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सो इहो ज़ेर ज़मीन करे जे सिर जे सिर सां न मिले, जीअं हींअर ई हशर पिया कनि उते पंहिंजे सीरिया में, इराक में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, जिते किथे ज़ुल्म लॻो पियो आहे, सॼो अफ्रीका जेको आहे सो ज़ुल्म हेठि, सॼो यमन जेको आहे सो ज़ुल्म हेठि, हीअ सॼो हिन अमेरिका जी जेका प्लानिंग आहे बदमाशी जी सम्झो, त इहो इहो अहिड़ो ज़ुल्म हिननि जॾहिं उते कयो, पोइ हिननि खे फैज़ा जा वाद उला हुमा बासना अलेकुम, जॾहिं असांजो वाइदो पहिरियों दफ़ो आयो त अलैकुम तव्हां ते असां उथारियो आंदोसूं इबादलना असांजो बानू हिकिड़ो बानू को मोमिन मुस्लमान कोन हो को यहूदी कोन हो उहो धारनि मज़ा हो गोइम गोइम मज़ा हुयो छा चइबो आहे जेंटाइल्स मज़ा हुयो यानी ग़ैर मज़हब पर हू पंहिंजे मज़हब थियो आहे हीउ पंहिंजे मज़हब थियो आहे उहो आयो इबादलना उली बासन शदीद तमामु सख़्तु शिदत वारी यानी मैसाकर कंहिं जीअं हीअ वेठा हींअर कनि तीअं मैसाकर कंहिं बासन शदीदन फजासू ख़िलालत दयार पोइ तव्हांजे घरनि में घिरी आया उहे जीअं हींअर वेठा हीअ माण्हुनि जे घरनि में घिरनि तीअं हू घिरी आयो बेबिलोनियंस जेके आहिनि से घिरी आया त हिन जे घरनि मंझि फजासू ख़िलालत दयार वकान वादन मफ़ऊल आहे जेको असां वाइदो कयो हो सो थी रहियो बसि उहो असां करे चुकासूं इहो इहो थियो पहिरियों दफ़ो पोइ वरी असां तव्हां ते रहम कयो सुमरदना लकुमुल करत अलहिम पोइ वरी तव्हां ते असां वारो वरायासूं अमददना लकुम बि अमवालिन व बनीन ऐं तव्हांजी मदद कईसूं माल सां ऐं तव्हांजे पुटनि सां जलना कुम अक्सर नफ़ीरा ऐं त हीअ वरी बि सरस थी वियो घणी सेंसस तव्हांजी वधी वई पॉपुलेशन तव्हांजो जजो थियो अलहमदिल्ला नफ़ीरा इन आसन तुम आसन तुम ले अल्फ सिकुम जेकॾहिं चङाई धरती ते कंदव त चङाई उहा तव्हांजे लाइ आहे जेकॾहिं चङाई न कंदव धरती ते अनफुसिकुम तव्हांजे लाइ आहे व इन असातुम फल हा पर जे बुछड़ाई धरती ते कंदो त पोइ उनजे लाइ जेको बुछड़ाई कंदो हींअर ई बुछड़ाई जेका कनि पिया या हिन जे ॻिची में पवंदी इनशा आमीन मुस्लमान त घणेई मोमिन मरंदा पर असीं चवंदा भई मुस्लमान खे मारियऊं त उहो शहीद थींदो उहो आख़िर में जन्नत में वेंदो हिनखे ॾाढी तकलीफ़ आहे जन्नत में ताईं जन्नत जन्नत जी ॻाल्हि था करियो छल था करियो सतरि हूरूं था चओ हीअ था चओ हू था चओ तव्हांजो इन जे शौक़ में न तई मारण ते आयो संदड़ो ॿुधो बीठा ऐं असीं मरूं था त असीं असांखे त आसिरो आहे त असीं मरंदासूं त बि का ॻाल्हि अॻिते आहे त हीअं तव्हांखे को आसिरो ई कोन्हे छो जो तव्हीं चवंदा त बसि हीअ मुआसूं छुटासूं पोइ धरती ते कब्ज़ो इन खे था करियो जो चओ थो बसि हीअ ई आहे जेको हयाती आहे सा हीअ आहे पोइ मरी वेंदासूं त बसि मिटी खाक थी वेंदासूं हलिया सम्झो डस्ट दाओ आर्ट अंट अंट डस्ट दाओ रिटर्न मिटी आहियूं त मिटी ॾांहुं मोटी वेंदासूं उन मां वरी उथंदासूं कोन त असीं चवंदासीं असीं त उथंदासूं त हीअं उथो न उथो पाण ॼाणो रब पाक तव्हांजो ॼाणे तव्हांखे उथारींदो ऐं विझंदो जहनम में पोइ हाणे इहा ॻाल्हि पूरी असांखे तव्हां न ॾियनि तव्हांजा ई वरी शहीद था थियनि शहीद शहादत जे शौक़ में सतरि हूरनि जे शौक़ में सतरि हूरियूं हुजनि न हुजनि पर हिकिड़ी मां ई फाथा वेठा आहियूं असांजो उहा ई पूरी कोन थी थिए ॻाल्हि सुवालु आहे त असांजो हक़ु आहे अलाह ताला जो हक़ु आहे इहो असांजो मुल्क आहे त हिन ते कब्ज़ो कंदो असीं तव्हांखे छॾे ॾियूं त भले तव्हीं कब्ज़ो कयो सभु सभु भले असांजो दीन फिटायो भले तव्हां असां वटि होमोसेक्सुअलिटी ऐं सोडोमी ऐं फलाणी फलाणी सभई फुहाशी ऐं इमोरलिटी परवर्शन जेका आहे सभु धरती ते पखेड़ियो ऐं असीं पंहिंजो माठ खे वेठा हुजूं वञी वेठा ॾिसूं त हा माना आया नी अंग्रेज़ पंहिंजो अची असांखे मोमिन कयो अथऊं त इहो पहिरियों दफ़ो हुननि जे लाइ इहो थियो इन आसन तुम ले अनफुसकुम व इन असा तुम फल हा फ़ैदा जा वादुल आख़िरत यसू वजू हकुम वलियदुल मस्जिद कमा दख़लू अवल मरतिन वलियु तबिरु मा अलो तथबीरा वरी तव्हां ॿियो दफ़े फ़साद कयो वरी ॿियो दफ़ो इहो थियो वञी घणेई विच में फ़साद थिया नंढा वॾा पर ॿीहर जेको टेम्पल हिननि जो डिस्ट्रॉय थियो उहो सतरि ईस्वी में हज़रत ईसा अल इस्लाम खे बि क़तलु कयूं हिननि पाण क़तलु करायो यहूदियुनि क़तलु करायो हू जेको रोमन हुयो उन चयो मूं पंहिंजा हथ धोता ऐं तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे हू चवनि हीअ ख़तरनाक आहे असांजे लाइ हिनखे बसि मारियोसि पोइ हाणे अलाह ताला हुनखे खणी वरितो जीअं बि कंहिं पंहिंजो मां क़तलु हुओ मां सलब हुओ वलाकिन शुभ हलऊं पोइ जेकी बि कुझु थियो अलाह ताला खे ख़ूब ख़बर आहे पोइ हिन सां वरी उहा जुठ थी दस्तर यानी ईसवी में हिननि जो टेम्पल जो जेको ठहियलु हो सो उहो ॾिठो ऐं उनखां पोइ हिननि खे रोमन सिकर कढी छॾियो यरूशलम जा सफ़ा चयो सभु निकिरी वञो हलिया हिते वरी तव्हां कॾहिं बि न अचिजो कॾहिं बि न अचिजो पोइ माना सतरि हिजरी खां वठी इहो जेको रसूल सलाहु वसलम खां पोइ हज़रत उमर रज़ी अला ताला ज़माने में जॾहिं फ़तेह थियो आहे यरूशलम ऐं उते हिननि सरेंडर कयो आहे तॾहिं वरी हिननि खे इजाज़त मिली आहे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसलम जे असाब सगोरे उमर बिन ख़िताब रज़ी अलाह ताला अनो हिनखे इजाज़त ॾिनी त वापसि अचनि। हिननि जो थोरो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसलम जे उमत जो ही उहो ॻाइनि नथा, उहो सम्झनि नथा ऐं उन जा ई जेके आहिनि से ही एतिरो दुश्मन थी बीठा आहिनि। तव्हांखे वरी आंदो इन ईसाइनि खे बि रखियईं, पंहिंजो यहूदियुनि खे बि रखियईं, मुस्लमाननि खे बि रखियईं। भाउ हिते ई ख़तमु थो करियां, इनशा अलाह आमीन। अॻिते पढ़ंदासीं, रबना तक़बल मिना इन कंत समील अली वत अलाई ना इन कंत तवाबु रहीम हसबी अलाह अलाह अलाह अलाह तवकल रबुल अर्श अज़ीम।